Én volt itt a Hargita. Ott van már a Robi pékségnél? Igen. Oké, akkor megyek. Ott vagyok jó, mindjárt. Rendben. Rendben. Na, hello. Na, mit van?